Tylko Trójka, niedziela 16 kwietnia, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Turcy dają zielone światło prezydentowi. Większość w referendum opowiedziała się za wzmocnieniem jego władzy. W serwisie Trójki o planach dotyczących prawnego zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie i wielkanocnych kulinarnych zwyczajach we Włoszech. Blisko 52% Turków mówi tak dla wzmocnienia roli prezydenta. Takie dane po przeliczeniu 90% głosów podaje turecka agencja państwowa. Frekwencja według innego źródła wyniosła 86%. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Mateusz Chudziak mówił jednak w radiowej jedynce, że ostateczny wynik jest trudny do przewidzenia. O zwiększenie swoich uprawnień prezydent Recep Tayyip Erdoğan walczy od czasu objęcia urzędu. Zdaniem Chudzika, jeśli tym razem prezydentowi się nie powiedzie, to nie ma wątpliwości, że ponownie spróbuje zmienić system władzy w Turcji. To nie będzie ostatnia szansa na to, żeby ustanowić de facto system prezydencki, de jure właściwie, bo de facto on już i tak funkcjonuje. Owszem, ewentualna przegrana w referendum byłaby bolesną porażką, bo skoro się poświęciło agitacji, wystąpieniom tak wiele energii, no to byłaby to bolesna porażka, ale bynajmniej nie taki cios, którego by się Erdoğan nie podniósł. Przeciwnicy rządzącej Turcją Partii Sprawiedliwość i Rozwoju, a także jej faktycznego lidera, prezydenta Erdoğana, twierdzą, że zmiany doprowadzą do powstania państwa autorytarnego, rządzonego przez jednego człowieka. Wszystko wskazuje na to, że będą przepisy dotyczące korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Po wielu latach dyskusji pracę zainicjował prezydent Andrzej Duda, mówi Anna Surówka-Pasek z kancelarii prezydenta. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie rozwiązania znajdą się w przepisach. W tej chwili nie mogę podawać takich szczegółowych rozwiązań. To jest decyzja pana prezydenta. Pan prezydent jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji co do kształtu tego projektu, dlatego on jest w fazie opracowań. Więcej nie możemy po prostu przekazać. Postaramy się, żeby jak najszybciej projekt trafił pod obrady Sejmu. Profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie przyznaje, że to świetna wiadomość. Jego zdaniem opalanie w solarium powinno być zakazane dla nieletnich. Oparzenia słoneczne czy korzystanie z solarium dla osób poniżej 18 roku życia, czyli dzieci i młodzieży, po prostu wiąże się z bardzo dużym wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory skóry. Bardzo różne. Czerniak około 75% wzrost ryzyka. I my to już widzimy niestety. Lekarze apelują o powszechną edukację, bo jak dodaje Piotr Rutkowski, czerniak to nowotwór, któremu można łatwo zapobiegać, prosto leczyć, jeśli jest wcześnie wykryty. Dzisiaj Wielkanoc i tak jak w każde święto, duże sieci handlowe są zamknięte. W małych sklepikach za ladą może stanąć tylko właściciel lub osoba zatrudniona na innej podstawie niż umowa o pracę. Polacy przyzwyczaili się już do zakazu handlu w święta i z reguły przepis jest przestrzegany, mówi główny inspektor pracy Roman Gietrojcz. Jeżeli nawet są jakieś sygnały, to są incydentalne. Znakomite obroty mają przedsiębiorcy, którzy sami obsługują Zaladą albo współmałżonkowie. Zakaz handlu święta został wykreowany ponad 10 lat temu i on był nakierowany na super hipermarkety. Ta formuła, która została wtedy zaproponowana, się spełnia. W ostatnich latach na wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę zdecydowały się jedynie Węgry, ale i one pod presją społeczną uchyliły go po roku. U nas jajko. We włoskich wielkanocnych tradycjach kulinarnych symbolem świąt jest baranek. Nie ma też tradycji pisanek i święcenia pokarmów. Włosi w niedzielę wielkanocną rzadko siadają do sutego śniadania. Nie ma obyczaju dzielenia się jajkiem. Najważniejszy jest wielkanocny obiad. Jako przystawka, oprócz wędlin gotowanej i wędzonej szynki, też salami, podawane są jajka na twardo jako symbol życia. Ale główne danie to pieczone jagnie albo koźlęcina. Poprzedza je często tłusty rosół barani, koniecznie z małymi pierożkami cappelletti, nadziewanymi serem. Ale istnieje też szereg tradycji lokalnych, zgodnie z którymi na Wielkanoc je się potrawy z ryb. Wspólną tradycją dla całej Italii jest puszysta babka nadziewana bakaliami, migdałami i czekoladą. Ciasto, symbol pokoju, pieczone jest w formach w kształcie gołębicy i tak się też po włosku nazywa, kolomba. Powszechne jest obdarowywanie dzieci dużymi czekoladowymi jajami z niespodzianką w środku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejny za godzinę. Temperatura spada, w stolicy 5 stopni, w nocy spadnie poniżej zera, na termometrach będzie od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 stopnia w centrum, do plus 3 na południowym zachodzie i lokalnie na wybrzeżu zachodnim. Na południowym wschodzie zanikające przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie na Mazurach słaby śnieg. Lany poniedziałek, chłodny i pochmurny, ale z przejaśnieniami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szanowni Państwo, trójkowo-filmowo zapraszam serdecznie Tomasz Kot. Na dłuższe spotkanie z Tomaszem Kotem zapraszam dziś po godzinie 20 do Trójkowo-filmowo. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A4 z pakietem Technology. Z ratą od 1400 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Dobry wieczór Państwu. Od nieco ponad roku noszę w głowie taki kadr. Kilka schodków prowadzących do jej mieszkania. Przez moment jeszcze na chwilę się zatrzymała. Zobaczyłam uśmiech i piękne, pełne blasku oczy. I te kilka bardzo ważnych słów, które powiedziała mi na pożegnanie. Ważnych, bo jej słowa zawsze dużo ważyły i dużo znaczyły. Te spotkania z nią były dla mnie lekcją pokory, troski i miłości do kogoś, kogo przecież prawie nie znała. Bo choć przeżyła wojenne traumy i traciła bliskich, to kochała ludzi i wciąż powtarzała. Wiecie, życie jest cudem, zawsze. Bardzo jestem jej wdzięczna za to, że zechciała wpuścić mnie do swojego świata. Wybitna aktorka, wrażliwy, mądry i niezwykle dobry człowiek. Pani Danuta Szaflarska. Opowiedziała mi o sobie w jednym z ostatnich wywiadów w swoim życiu. W swojej ulubionej restauracji. To zaczynamy, pani Danuto. To może od początku. No, ja w dzieciństwie to miałam ten obrazek, a nie już przez kładkę przeprowadzę. I ma pani nad łóżkiem tego aniołka tak. Dzisiaj? Tak. Modli się pani do niego? Nie, to ja co innego. Jak się boję, w nocy wracam przez te kamienne schodki, tam ciemno. Sama pani wraca? Teraz nie, ale dawniej wracałam z teatru zawsze sama przecież do domu. Co? No nic, ale zawsze to tak mówię. Nie. Jureczku, no po piłuszki mówię. Boję się, przyślij mi anioła jakiegoś, bo się boję. Przysyłam. Oczywiście, ale w dzień, w południe się nie bałam, kiedy wracałam. Był na mnie napad na klatce schodowej, dusili mnie, leżałam nieprzytomna pół godziny, ale wtedy miałam niesłychane przeżycia, ciekawe. Byłam w ciemnościach, w takiej piwnicy, to znaczy opowiadam o tym, co widziałam i przeżywałam. Będąc nieprzytomna, z takim sklepieniem, taka piwnica ciemna, do której prowadził naprzeciwko tunel. I nagle z tego tunelu wypłynęło światło. Światło było wysokie, wysokości człowieka i to światło było miłością. To znaczy szła od tego światła takie szczęście, jakiego się nie zaznaje w życiu. Ja myślę sobie, to jest Jurek chyba. I to światło doszło do mnie, skręciło w lewo i jakiś czas przy mnie było. Ja sobie myślę, pewnie, że się zmęczył i siadł. I to światło było z lewej strony. Było mi bardzo dobrze. I potem to światło zaczęło się oddalać pomaleńku. A pani wracać do życia? Tak. I potem myśl w głowie. Położyłam się do łóżka zdrowa, a teraz wszystko mnie boli, tak źle się czuję. Potem otwieram oczy, widzę, że ja leżę na schodach, nie w łóżku. Nie wiem dlaczego. Myślę sobie, przecież ja nigdy w życiu nie mdlałam, nie upadałam. Co się stało, że ja leżę na schodach? Dopiero zobaczyłam, że płaszcz mam rozpięty, że nie mam torebki, niczego. I doszło do mnie, że był ten napad, że mnie dusili. To dawniej musiało być, bo jeszcze kart nie było, bo ja podjęłam w banku pieniądze. Oni wiedzieli? Tak, obserwowali. I potem mi policja powiedziała, proszę pani, niech pani nigdy nie bierze sama pieniędzy z banku. Ja mówię, a kogo będę wołać? I oczywiście, że biorę. Nie boi się pani? Nie. Dlaczego się mam bać? No, żeby niech pani krzywdy nie zrobił. A, kochana. Niczego się pani nie boi? Boję się ciemności, nie znoszę. Od dziecka się ciemności. Ale ksiądz Popiełuszko uratował panią to naprawdę był... w szpitalu. Tak. Wiedziałam, że mam zawał. Ja się trochę znam na medycynie, ponieważ się tym pasjonowałam. Byłam świadkiem, jak ktoś umierał na zawał. Wszystko wiemy. I oni, ponieważ spadało, bo to przy zawale spada strasznie ciśnienie na dół, a te bóle tutaj na mostku, ja się darłam, bo mnie to strasznie bolało i wiedziałam, że mam. A oni cały czas mierzyli ciśnienie, nie zwracali na mnie uwagi. Mnie to zdenerwowało, że mi nie dają żadnego lekarstwa, żeby mnie przestało boleć, tylko ciągle mierzą to ciśnienie. Wyciągnęłam prawą rękę i powiedziałam sobie w myśli, Jerzy, daj lekarstwo. Dlatego, że ja kiedyś byłam zaziębiona, leżałam i przyszedł mi odwiedzić Jerzy i mówi, słuchaj, dowiedziałam się, że jesteś chora i przyniosłem ci lekarstwo. I do prawej ręki dał mi czekoladę. Wobec tego ja wyciągnęłam prawą rękę i mówię, myśli oczywiście, Jerzy, daj lekarstwo. Otwierają się drzwi i wchodzi lekarz, podchodzi do mnie, proszę otworzyć usta i znikają, bo jestem zdrowa. To było jego prywatne lekarstwo zagraniczne. Szpital tego nie miał. Ja wiem, gdzie jest niebezpiecznie albo bezpiecznie, mogę przeprowadzić. Ale skąd pani wie? Czuję. Ale jak? Nie mam lęku, albo mam lęk. Ja mówiłam, tu nie można zostać, tu będą bomby. Ja parę lat wcześniej wiedziałam, ponieważ Niemcy wyrzucili nas z mieszkania na Mokotowie, róg Kazimierzowski i Rakowicki, wyrzucili. I dali takie na straszliwe mieszkanie Zielna 4. To było ogromne mieszkanie, brudne, z karaluchami. I wziąłam pośredników, powiedziałam, proszę to sprzedać i kupić mi nowoczesne, trzypokojowe z telefonem. No nie każdy miał telefon. Tak, ale ja koniecznie zależało mi na telefonie. I oni mi różne rzeczy proponowali. I mówią, mamy dla pani na kolonii Staszica piękne, na pierwszym piętrze. Ja mówię, nie, nawet nie pójdę oglądać. A pyta się mnie mąż, dlaczego? Ja mówię, bo się boję. To był maj 41 rok. W czasie powstania Niemcy wrzucili pijanych własowców tam, którzy zażynali ludzi. Tak. Czułam lęk. Zawsze czułam lęk tam, gdzie miało być coś strasznego. No i mnie się mąż pytał, czy tu możemy iść, czy tu możemy zostać. Tak. Ja mówiłam. A jakbyśmy teraz wyszły z tych kamiennych schodków, i gdyby było powstanie, to co byśmy zobaczyły przed sobą? Pamięta pani? No, gruzy. Ja na Starówce nie byłam w czasie. Ja byłam w Śródmieście Południe. Później byłam na Woli, kiedy to była trupiarnia. Tośmy szli po pszenicy. Cisza śmiertelna, czasem kot zjeżdżał po rynnie. Wie pani, jak to wygląda, jakby ktoś przeciął na pół domy i pani widzi, na czwartym piętrze ktoś łóżka nie pościelił, telefon wisi, to mu przerwali rozmowę. tak jakby przeciąć domy na pół. To tak jak szło się tą ulicą i nic, tylko trupi zapach, bo wszyscy zasypani przecież. Ale trzeba było przejść tamtędy. Bo żywność w poprzednicy śmieszli. Potworny głód, prawda? Co? Potworny głód. No, a co? Przecież chleb, a niczego nie było. A myśmy mieszkali na Saskiej Kępie, kiedy dostałam rozkaz, że muszę być w Śródmieściu. No to zabrałam dziecko, męża i matkę. Powiedziałam, nie zostawię was tutaj. I dobrze, bo właśnie pocisk artyleryjski wpadł do góry. Będziecie ze mną. I zaprowadziłam do przyjaciół. Tam byli na Polnej na początku, ale już pierwszego dnia już Niemcy tak strzelali i walili tam, że trzeba było wyjść, wędrować. Kolega, reżyser, który był, stracił rękę, był w armii, ja go odwiedziłam i on mówi, słuchaj, dostałem puszkę fosfatyny. Ty masz dziecko, to ja ci to dam. Jak chłopcy zdobyli wytłoczyny z maku, to jest dla bydła, ale myśmy to jedli bardzo. No, takie różne chleba nie, oczywiście. Potem od Ciecierskiego dostałam jakąś kaszkę, to dziecko się ugotowało. Ona była umierająca, bo dostała dezynterię, ale lekarz ją powiedział, wie pani, ona lada moment umrze, ale trzeba w nią wlać 1,5 litra herbaty i lekarstwo zapisał. Więc ja po to lekarstwo na chorzą wiedziałam, gdzie apteka i biegnąc przez korytarze czy mieszkania takie, bo to raz się szło ulicą, raz różnie. Spotkałam koleżankę i mówię, że wiesz co, muszę zdobyć herbatę i lekarstwo. A ona mówi tak, ja tu mam odrobinę, dam ci herbaty i troszeczkę ryżu. Czy ty możesz wyprać koszulę mojego syna? Bo jest pokrwawiona, bo jemu zdjęło z tyłu kawałek czaszki. Ale mówi, mózg ma osłonięty błoną, tylko jak szedł pod barykadą, ta kula mu ścięła kawałek czaszki. Dobrze, ja wypiorę ci tę koszulę. A właśnie spotkałam go po wojnie, już matka nie żyła, w kawiarni. Ja mówię, no słuchaj, już dorosły, dziennikarz, co masz z tą głową? Mam płytkę platynową. Bardziej cenny. Tak, no bo trzeba osłonić mózg. Co jest straszniejsze od głodu? Od głodu? Bo głód jest potworny. Głodu ja się nie boję. Nie. Nie, bo już przechodziłam taki głód, nie tylko tu, ale w Wilnie. Myśmy się zaangażowali od 1 września 1939. W Wilnie, Hanka Bielicka, Jurek Duszyński, Brzeziński, skończyło nas 5 osób i dyrektor teatru na Puchulance wziął 4 co? Do teatru? Tak. No to tam już był głód, bo się zaczęła wojna. Raz dostaliśmy główkę kapusty, dostałam, albo kawałek chleba. I powiem pani o armii radzieckiej. Przychodzili do teatru. U nas tak z boku sali ja mogłam patrzeć na widownię. Więc się patrzyłam, żeby zobaczyć tę armię, to wojsko, żołnierze. A my jak graliśmy, czuliśmy dziegieć, to wiedzieliśmy, że żołnierze. A jak duchy strasznie śmierdzące perfumy, to oficerowie. Bo oni takie z butelki lali na siebie, na głowę, te duchy. I przyglądam się tej sali i mam w ręku kawałek czarnego chleba. Wreszcie powstaje jakiś oficer, podchodzi do mnie. Mówi, proszę pani, proszę stąd odejść z tym chlebem, proszę nie drażnić ludzi. Czyli oni patrzyli na ten chleb głodny, to armia radziecka, która zajęła Polskę. Pamięta pani, jak pan Łomnicki wachlował panią? A za to było w Krakowie. To już było dużo później. Tak, już ale po wojnie. Zamiast obiadu kupowałam ćwiartkę chleba. Tak, a on głodny stał. Na Placu Szczepańskim, bo to stary teatr. On tak samo głód cierpiał. On miał 19 lat. Wtedy ja miałam 30. I strasznie gorąco było za kulisami, strasznie. Ja miałam tę ćwiatkę, tak skubałam. A on mówi, daj kawałek, będę cię wachlował. I tak się stało. Głodny, tak. Ale miała pani 30 lat. Tak, 30. I grała pani dzieciaki. Tak. I pan Kedryński nie, tak. się nie spostrzegł. Tak, ja grałam dziewczynkę 14-letnią. Tak. Przyszedł za kulisy, pogłaskał mnie po głowie i powiedział, jak ci się dziecko podoba w teatrze. Ja mówię, dygnęłam, powiedziałam, bardzo proszę pana. Przyszedł na drugi dzień i mówi, przepraszam panią. Bardzo dobrze, bo ja grałam tę dziewczynkę, więc i wyglądałam. Wszyscy uwierzyli, że dziewczynka. Tak. Pani Danuta, ale jak miała pani 46 lat, to pani domalowywali zmarszczki. Tak. Nie miała pani zmarszczki. 50 lat też nie miałam. Co to jest 50 lat? A co to jest kobiecość dla pani? Jak pani myśli sobie kobiecość, to co to takiego jest? Nic nie myślę takiego, co kobiet. W ogóle nie? Jak mnie ktoś zainteresuje, przyglądam się. Lubi pani obserwować ludzi? No tak, wszystko. Ale co pani się w ludziach najbardziej podoba? Co jest ciekawego? Nie, ja po prostu obserwując odgaduję. Aha. Czy to jest człowiek inteligentny, czy nie. Czy wykształcony, czy nie. Gdzie pracuje fizycznie. Czy... To znaczy, odgaduję człowieka. Jeśli chodzi o inteligencję, to po oczach. Ale piękny człowiek może być brzydki. No, ale na przykład mężczyźni. Nie interesowali mnie ładni mężczyźni. Aha. Kobuszewski. On mi się, nie podobał mi się jako mężczyzna, tylko kolega, aktor. Żona była taka śliczna. I mówi, mam takiego brzydkiego męża. Ja mówię, co ty mówisz? On jest bardzo interesującą, ma twarz. Taki laluś, co ma taką buzię, to jest w ogóle nieinteresujący. Może być brzydki, ale interesująca ta twarz. Ona ma wyraz. Nigdy nie myślałam o Kobuszewskim, że jest brzydki. Tak, strasznie sympatyczny, grałam z nim, przyjaźniliśmy się. Dzisiaj będę z nim rozmawiała. Tak? Tak, to pozdrowię. Proszę go uściskać i całować. Ja go strasznie lubię. Bardzo. Świetny aktor. Bardzo dobry człowiek. Piękny człowiek, można powiedzieć, tak. Prawda? Wie pani, że wszyscy o pani mówią, że pani jest pięknym człowiekiem. Piękną kobietą. To nie wiem wcale. Pani Danusiu, gdyby pani miała wybrać taką wielką miłość swojego życia. Kto by to? To jest mój brat, który zginął w 1939 roku w kawalerii, był grudziącą. Jurek. Bardzośmy się przyjaźnili. Bo siostra zmarła, to jej nie pamiętam. Ja miałam 1,5 roku, ona no, 4 lata. Ale jak panią przez mosteczek przeprowadzała? Tak. I mówi do mnie, nie bój. Tak. Ale jak przeprowadzała panią przez mostek, to krzyczała, tak? Cholera, psiakrę, mówiła, dziura. No. I miała ile? 4? 4 lata umarła. Była taka charakterna jak pani? Tak. Jak napadały stada gęsi, to ona stawała, zasłaniała mnie rękami i mówiła, nie bój. Ona się mną opiekowała. Ją zabił lekarz, konował. Ona miała szkarlatynę i on ją kazał odżywiać jajkami, szynką, a w szkarlatynie jest dieta bezbiałkowa. W związku z tym popękały żyły, wszystko, naczynia, tętnica. I ona umarła. Naturalnie. Bo ja się trochę znam na medycynie, rozpoznaję choroby. Jak moja córka gorączkę straszną miała, ja zadzwoniłam do lekarza, to on mówi, czy zgina głowę. Zgina. No to dobrze, opony ma w porządku. Ja mówię, masz zapalenie płuc. Poszła do szpitala, po tygodniu się dowiedziała, że ma zapalenie płuc. Pani bardzo często obcowała ze śmiercią. Ja ratowałam. Wróciłam do życia chłopczyka. To mi powiedział lekarz, że go uratowałam życie. Ja. Myśmy mieszkali w takim mieszkaniu, że w różnych pokojach rodziny były. I tam był taki rodzina, taki milicjant z żoną i mieli dziecko 6-letnie i krzyk słyszę. I potem oni mówią, że nie żyje dziecko. Ja mówię, lećcie po lekarza, ja się nim zajmę. No rzeczywiście biały trupek leży. Nie bije serce, nie oddycha. Wobec tego się zabrałam do sztucznego oddychania. A nie żadne usta w usta, bo wtedy takich się nie znało. Tylko takie, jak byłam nauczona na obozie harcerskim. A ich posłałam po lekarza, żeby był spokój. I to długo trwało. I w pewnym momencie on się zaróżowił i złapał oddech. Zaczął oddychać i serce zaczął bić, krążyć krew. I przyszedł lekarz i powiedział mi, uratowała mu pani życie. Ja bym była dobrym lekarzem, bo ja o tym marzyłam od dzieciństwa. Sprawdzałam na przykład, jak miałam 7 lat, chodziło mi o to, co żaba ma w środku. Więc żabę, oczywiście już nieżywą, zrobiłam cięcie prawdziwe, fajne. Widziałam, że to tak jak byłam prosektorem. No i zobaczyłam, jak jest zbudowane w środku, jak przechodzą pokarmy. Tak samo zioła znałam, lecznicze niektóre. To mnie interesowało. Właściwie wszystko jest ciekawe. Tak, jaką dziedzinę by wziąć, jak się człowiek zacznie w to zagłębiać, to go zaczyna interesować. To nie ma tak. A im więcej wie, tym ma świadomość, że nie wie nic. Tak. To jest niesamowite. Tak. Ja nic nie wiem. Bardzo by mnie interesowało na przykład astronomia. Ale właściwie każdy jest ciekawy. Od dziecka czytałam bez przerwy. Tata mi przywoził z Warszawy, bo był na kursie takim zdobnictwa pomaturalnego. Przywoził mi zawsze książeczkę, bo wiedział, że ja muszę czytać. I ja przeczytałam te wszystkie książki, które były w domu do tego 9 roku życia. To była geografia w 4 tomach. To był Mickiewicz, Słowacki. Musiałam czytać. A tak świetne książki były te. Boże, cudowna geografia. Ja muszę mieć z okna przestrzeń. Tak było na początku. Na Brzozowej, cudownie, nad Wisłą, aż nad Luna Park. Ale do dziś dnia nie ma Warszawa Luna Parku. A tam była piekielna kolejka, wieża 20-metrowa, na spadochronem się skakało z tego. Nakładało się już ten rozpięty, ale trzeba było z tej wieży zrobić skok do przodu. I to był strach, bo to wysoko. A lubi pani się huśtać? Och, uwielbiam. Teraz już na starość nie mogę, bo... Ale chciałaby pani? No, wszystkie piekielne pamiętam rzeczy, że się spadało z łódką wodospadem na dół. Przeróżne były. Uwielbiałam Luna Park. Potem te, co się kręci. Karuzele. Co? Karuzele. Tak, wszystkie. Tak. Wariactwa wszystkie. A nie bała się pani? Nie, no to właśnie jest za przyjemność. A takie w Budapeszcie to... Bardzo lubiłam takie podziemne strachy, kolejka wpadała i wyskakiwały strachy. To są dziecinne takie rozrywki, ale cudowne. Człowiek zawsze ma coś z dziecka, każdy. Tak. Kocha pani dzieci? No jak? No oczywiście. Jak można dzieci nie kochać? Jak słoń jest znośne, no to trzeba na nie pokrzyczeć. Kocha pani dzieci? Lubi pani róże? No nie tylko róże. Ja bardzo lubię polne kwiaty. Ukochany mój... To był bardzo tak biały storczyk, który kwitnie w czerwcu pod lasami. Tak, tam się spotkałam ze żmiją, bo ja bardzo lubię węże. Naprawdę? Tak, ja łapałam za skrońce. Sztuka była złapać. I to mnie cieszyło, że ja mogę złapać. Tak. Ja się nauczyłam od kota. To jest świetna nauka. Są w mieszkaniu myszy. Jest dziurka, w której mysz wychodzi. I widzi pani, że kot siedzi tyłem do tej dziurki z boku gdzieś. I nie interesuje się. A to nieprawda, on czeka. Jak się nudził, on czeka. Mysz wychodzi, on dalej się nudzi. Udaje. Tak. Usypia czujność. Na tym polega właśnie usypianie czujności. Wtedy cap. pani ma wolny dzień? Bardzo jestem szczęśliwa, jak mam wolny dzień. No, nie wiem. Ale co pani najbardziej lubi? Kiedy pani jest najbardziej szczęśliwa? Co? Kiedy jest wolny dzień i może pani zrobić, co pani sobie tylko chce. Już sama świadomość, że mogę robić, co chcę, jest wspaniała. Prawda? To prawda. Ale będę robić pranie, takie różne rzeczy. Ale pranie uwielbiam, bo to pralka pierze. To prawda. I jest czysto. Prawda? Co? I jest czysto. Umawiam się, mam przyjaciół. Kobiety mają tyle do powiedzenia, co to jak wyszły z więzienia, to jeszcze nie mogły się rozstać, prawda? Pani bardziej słucha czy mówi? Niestety jestem gaduła. Mogę w ścianę wrobić kogoś. Oj, kocha pani życie. Ja? Tak. Wszystko. Opowiadała mi pewna urocza, śliczna dziewczyna, że wpada do teatru, a tam pędzi korytarzem pan szofer. A, kierowca. Re, ty ratunku, szaflarska znowu na tramwaj mi uciekła. Gdzie? Na tramwaj. Nieźle. Zwiewała pani im po prostu. Tak. Widzi pani młodych ludzi dookoła siebie, no tak, prawda? Bardzo często oni są bardzo smutni. Albo mówią, że nie mają sensu w życiu. Często tak, tak jest. A ja widzę przed sobą, jak z panią rozmawiam, bardzo młodego człowieka. Z pasją ogromną. Jak tak pani patrzy na życie, co jest tym kamieniem? Tym takim ważnym, a co z piaskiem, który warto puścić? By pani miała takim młodym ludziom powiedzieć, co jest tak naprawdę takie ważne. Nie, bo wiesz co, bo to, no, czy samobójstwa, czy są jakieś takie załamania, no, to jest bardzo trudne dla młodzieży, co im powiedzieć. No. Że największa wartość, to znaczy to, co się ma, to jest życie. Bo wtedy wszystko można się żyje. To jest najcenniejsza rzecz. Życie. A ono ma różne kolory straszne, takie, kiedy się nie chce żyć. I cudowne. I trzeba przetrzymać to, jak wydaje się człowiekowi, że beznadziejnie. Nie ma braku nadziei, jak się żyje. Zawsze jest, jeżeli żyje się. Bo tak się odmienia życie. Sytuacje. Niespodziewany. A śmierć? Ludzie się boją śmierci, prawda? Niech się nie boją. Śmierć jest cudowna. No bo przeżyłam te światła. Wtedy? Wtedy. Mogłam umrzeć. Leżałam pół godziny nieprzytomna i byłam na granicy śmierci. I wtedy ten tunel? Te światła. Przychodzi miłość do człowieka. Pani się nie boi śmierci? Nie. Bo po człowieka przychodzi miłość. Zabiera go. Śmierć jest piękna. Tak. Bo wtedy, gdyby te światła zabrały mnie ze sobą, to bym umarła. Nie zabrały mnie, przyszły do mnie, posiedziały przy mnie, a potem się wycofały, tak. Jeszcze masz tu coś do zrobienia, tak? Tak, widocznie. Byłam na granicy śmierci. I to nieraz wiele ludzi przeżywało, bo ja nie wiem, co to jest. Te ciemności, ten tunel, to światło. A ludzie się strasznie boją. Niepotrzebnie, bo śmierć jest piękna. Oczywiście, że jeżeli człowiek pełen nienawiści, złości, krzywdził kogoś, to może nie ma takiej pięknej śmierci. To wszystko powraca? Ja nie wiem. Po prostu jestem nieraz wredna. Każdy człowiek, mogę komuś dokuczyć, czy złośliwa. Ale żebym kogoś tam skrzywdziła. Specjalnie? Tak. Nie mam nienawiści. To ja się pilnuję przez Jerzego. Tak. Mój mąż się brał mnie, jak mówiłam, szeptem. Ja nie wrzeszczę. Tylko używam brzydkich słów. Lubi pani? Co? Lubi pani? No ja jestem wściekła, ale to pomaga, bo to człowiek się, jak mi rola nie wychodzi. Ja rzucę mięsem, to lepiej. To tak jakby po mnie zeszło i zatrzymuję pracować. To jest tak, jakby człowiek te złe emocje zrzucił z siebie przez brzydkie słowa. Przecież one po to są. Tak. A jak mała Irenka mówiła? Cholpia, cholera, gdzie ona kleła. No. Pewnie ksiądz Jerzy by rozgrzeszył, nie? By się roześmiał. Przecież pani opiekunka z roku, pani Turowicz. A, ciocia. Jadzia nasza. Denerwujesz się, musisz mieć, Danusiu, kły i pazury. Gdzie tak. Pani ma te kły i pazury? Miałam. Bo szłam do Wilna. On angażował o nas do Wilna. On mówi tak, słuchaj, idziesz do Teatru Prowincjonalnego. tam są inne stosunki. Musisz mieć kłej pazury, bo przegrasz. Na początku masz się przedstawiać wszystkim starszym aktorkom, tą kawę podać, bo tam takie już zasiedziały stare aktorki rządzą teatrem. To w ogóle trzeba zyskać sobie ich sympatię. Ale torebka poleciała. A, to była taka aktorka, bo rzuciła moją torebkę. To ja wzięłam torebkę i trzasnęłam tak samo na... No, uspokoiła się, tak. Były takie aktorki, które na przykład słaba aktorka, ale była tam żoną kogoś takiego, więc ja się nie przyjmowałam żadną. A nie była pani zazdrosna nigdy? Może to się nazywa pewność siebie, ale ja wiedziałam, że mam możliwości aktorskie. Ale 40 lat przecież w ogóle nic, była przerwa. A tak, ale to był Holubek dyrektorem, to on mnie nie obsadzał. Tak, ja za długo byłam w teatrze dramatycznym. Tam nie grałam, ale potem poszłam na emeryturę i od razu w trzech teatrach, czy ile. Grałam Umieranie w Dolinie Isi, konałam. Ja teraz jako staruszka, no to często kituję. Pora umierać też umarłam, ale bardzo mi się to podobało, że ręka i te włosy siwe i ten pysk psa. Tak pięknie. W poniedziałek lecę do Budapesztu na premierę, to tam też umieram. Ale fajna jest. Z czym pani leci? To jest taki film, reżyserka nazywa się Fekete, historia rodu. Ale nie wiem, czy ja coś rozumiem z tego, bo po węgiersku oni podkładają, po węgiersku to jest język, którego nie można zrozumieć. No powiem pani po węgiersku, ilie no lędziel młodzie orboraczak. To znaczy, niech żyje przyjaźń polsko-węgierska. Ciekawe, jak pani teraz siebie ogląda, bo na samym początku, jak pani pierwszy raz siebie zobaczyła, z cudownym w zakazanych piosenkach, to pani za głowę się złapałam, włosy rwałam, spociłam się. A przecież powinna być pani szczęśliwa. Nie, kochane, nie, zawsze nie lubię siebie oglądać, bo mi coś się zawsze? Nie... Co? W ogóle nie lubi pani siebie oglądać? Nie, no zobaczyłam błędy. To był pierwszy film, ja nie wiedziałam, jak się gra w filmie. I na zbliżeniach zobaczyłam, że miny robię. No ale aktor robi miny, nie? No kochanie, ja się w filmie nauczyłam, oglądając siebie, jakie popełniam błędy. Że bym się chciała spotkać. Z radem czy z księdzem? A, najbardziej, tak. Najbardziej. Najbardziej z Jureczkiem i z tatą. To znaczy moi najbliżsi mamy też miałam wspaniałą. Tata to był mój kumpel. Ja z nim jeździłam na jarmark na przykład, czy gdzieś tam. Od rana już asystowałam przy goleniu. Przy goleniu? Tak, wszystko to wiem. Najpierw ostrzył na pasie brzytwę. Ja siedziałam, żeśmy rozmawiali. Ma pani jego oczy i ten błysk? Jego charakter. A jaki? Lepiej nie mówić. Ale tak, ja do dziś nie mogę się pogodzić ze śmiercią brata, a w 39 zginął. I z brakiem ojca. Oni byli najważniejsi dla mnie. Mama była fajna, ale mama była nerwowa. Nieraz mi tam ścierką przylała, a tata był spokojny. Brat też, ach, cudowny. Jego przydzielili do Grudziądza, do ułanów. Był ładny chłopak, przystojny. To wszystko na tych koniach. Tam ginęli. Kawaleria. Do takiej wojny kawaleria? Po co? Jeszcze strasznie umierał, bo to trwało kilka dni, bo postrzał był w udo i amputowali mu. Więc dobrze, że zmarł. Zgorzel, ale zanim go wzięli, to leżał parę dni na polu bitwy. Tam była straszna masakra. Tam są wspólne groby, wrzucali ich bez strumień, bez niczego, tylko warstwami, warstwami. Tyle grobów byłam tam raz tylko na cmentarzu, bo to jest Tomaszów Lubelski. Tam była ta straszna bitwa. Moja koleżanka z gimnazjum mówiła, że jak szła tam, to po kostki krew płynęła, okropność. No a pani jak opowiadała o tych liniach złamanych, o tych obrazach z wojny? A to. Pamięta pani? Tak. Do dziś nie widzę ten obraz kolorowy cały. Takich rzeczy się nie zapomina. Jakby ktoś wymalował to przepiękny, letni ogród. I te jabłka na tych drzewach. Takie z czerwienią lekką. I te lilie połamane. Ale najpierw mnie zachwycił ogród. Stanęłam, patrzę na Boże, te jabłka, te owoce, kwiaty. A potem patrzę się, że te kwiaty i lilie są połamane. Dlaczego połamane? To nie od razu zobaczyłam. Potem zobaczyłam kłębiące się roje much. A potem zobaczyłam kałuże. Kałuże! 9 kobiet zostało zamordowanych. W jaki sposób, że z niej tyle, że tyle krwi wytoczono. Że to ona nie wsiąkła jeszcze w ten w ziemię. Bo przecież to był słoneczny dzień, a za parę dni wszystkich wymordowano. Tak było, że oni strzelają i zasypują ziemią. To znaczy jedna kula nie wiadomo, czy zabiła. Ziemia się rusza. Byli do tego więci tacy nasi, to nazwy mieli tacy nie wojskowi, ale i oni deptali, bo ziemia się ruszała. Na drugi dzień jeszcze spuchła, podniosła się. To kobieta na przykład, która była w ciąży ostatniej, nie mogli dobić. Strzelali w ten jej brzuch. I kazali śpiewać chór kościelny, żeby śpiewał. Potem było picie, ci gestapowcy, bankiet. Ale ten straszny Haman, ten szef gestapo w Nowym Sączu, miasto było karne w ogóle. Dlatego, że tam było dużo kolonistów niemieckich i nasi, coś tam było z tymi Niemcami. Oni też byli w gestapo. Ach, różne rzeczy były. Także to było miasto karne. Można na ulicy było każdego zastrzelić. I ten Haman, szef, błękitne oki, blondynek, po tych masakrach zawsze dostawał takich ataków, histerii, że wzywano dyrektora szpitala. Tylko ten jeden lekarz mógł przychodzić do niego, ratować go. Histerii, czyli odreagowywanie. Czyli jako dziecko musiał być zmuszany do tego, bo ich uczyli okrucieństwa. Kazali tym młodym chłopcom wydłubywać kotom oczy, różne rzeczy. Szykowali ich na te egzekucje. I on po takiej egzekucji okrutnej dostawał ataku, histerii. Krzyczał, rzucało nim wszystko i dyrektor szpitala musiał przyjeżdżać i go ratować. Czyli organizm jego protestował. Ale był wyszkolony na okrutnego. To, co Hitler robił z tymi dziećmi. Aż do Warszawy wkroczyli Niemcy. Ja tylko z torebką, tylko w tej sukience w różniczki wracałam z Nadwisły, bo dzień był całkiem upalny. Z oczami wciąż jeszcze zbłękitniałymi od patrzenia w jej senną, chłodną, mydlaną, czystą brudną, tafę. Ciepłą, zgniłą, jadowitą taflę tej gnojówy. Aż tu nagle... Bum! Słucham! Dym, płomienie, ogień, widziała babcia. Co widziała? Jak się palił? Co się... Rower. Jaki rower? A nie wiem. Nie widziałam. Kochana, ja się wiedziałam, jak ratować, ponieważ zostałam złapana z całym tramwajem i cały ten tramwaj przez taką sień dużą, to na Franciszkańskiej ulicy, na podwórze, na dziedziniec. A ja jedno wiedziałam, że ja nie mogę się znaleźć na tym dziedzińcu. I zobaczyłam w sieni drzwi otwarte, a w środku pełno żandarmów. I pomyślałam sobie, nie na dziedziniec, tylko do żandarmów. Paszcz lwa. Tak. Po to tam poszłam, żeby mnie uratowali. Miałam taki luźny płaszcz, wypięłam się do przodu i mówię tak do tego oficera: jestem w ciąży, a mój mąż tu pracuje. I on się mi ukłonił i wskazał drzwi wyjściowe. Nie byłam w żadnej ciąży, to wszystko odegrałam, wypięłam się. I uratowałam życie? Tak. No nie wiem, czy życie, ale obóz. Nie poszłam do obozu. To często było jedno z drugim to samo. No tak, ja ich wszystkich spotkałam w tym obozie wieczór, bo wyciągałam, czekałam na męża, jak przyjdzie z robót, bo już miałam dokumenty, które zdobyłam, żeby go zabrać z obozu. Zabrała pani? Tak. On był w obozie, ładowali deski na wagony, a pianista. Tak, pan Janek. Czyli koniec, no. Koniec. Więc. No tak, ale wie pani, siatka była tak podziemna, zorganizowana, że wszystko było. Jak mnie tam złapali, to ja musiałam się uratować, bo przecież musiałam dojść do tego obozu, wyciągnąć męża. Taką scenę mam przed oczyma. Pani mąż już potem gra na fortepianie, pianinie, nie wiem, co państwo mieli. I przez otwarte okno kula wpada. A nie, kochane, to tak nie do prywatnego mieszkania. To było 15 sierpnia. Wielka uroczystość w architekturze w jakiejś sali ogromnej. No i tam było pianino i poprosili Janka. I on grał etiudę rewolucyjną, tak, różności. A kule tak wpadały. A on nie przestawał? Nie. Nie? Nie, on nie bał się. Nie. Ale pani też się nie bała? Pani powiedziała kiedyś, że kule śpiewają? Nie, śpiewają. One tak. Piu, jak kołuch, ale co? Dlatego, że wie pani, był z kościoła Zbawiciela, z wieża, tam byli Niemcy i strzelali. I cały czas Marszałkowska była kulami cały czas ostrzeliwana. Poznańska też była ostrzeliwana. I tak jak się przelatywało, jak koło głowy te kule leciały, to jak nie trafiła, tylko przeleciała, to zaśpiewała. Powiedziała, idę, lecę dalej. Często tak pani śpiewały kule? No tak, bo jak przelatywała koło głowy, czyli nie trafiłam, to słyszałam. Ale jak to możliwe, że się pani nie bała? Kochane, wszyscy się człowiek przyzwyczaja do wszystkiego. Na początku się boją, potem na początku myślałam, że każda kula, a jak nie trafia, to co? A nie ma innych możliwości, jeżeli wszędzie latają. Ja się bałam strasznie nie kul. Ja się strasznie bałam bomb i rozszrapnel w tych, co odrywają rękę, nogę czy coś. Bo kula no to przebije. Albo zabije, albo nie zabije. A tutaj człowiek będzie nagle bez ręki czy bez nogi. To straszne. Poharata. Tak. Tak mówimy o pani mężu. A ja zapamiętałam takie słowa, jak jeden z pani mężów powiedział: a ty i tak zrobisz zawsze to, co chcesz. A tak. Tak. Ja się zawsze naradzałam, jak postąpić, ale żeby miał tę satysfakcję, że się radzę go. No, niemniej jednak potem robiła pani, co pani chciała. Tak. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Twoje serce dlatego tęsknotą drży. A gdy przyjdzie wytęskniona, droższa ponad miliony, śmieje się aż do łez i raduje się, że już tu jest. Jedna chwila, jedno słowo i na serce jakby urok padł. Jakbyś inne miał oczy i na nowo ujrzał świat. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Musisz kochać choć raz, gdy chcesz poznać szczęścia moc i blask. ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Musisz kochać choć raz, gdy chcesz poznać szczęścia moc i blask. 6 dni szedł z obrączkami złotymi. Pan Jan, pobraliście się w Krakowie, a potem tak. Pani płakała. Tak, że podpisałam ten kontrakt, że muszę. Bo ja żadnego przymusu nie znosiłam, to znaczy obowiązku takiego. To znaczy, że jest napisane, że ja jestem związana z tym człowiekiem, podpisany. Dobrowolnie, żadnych kontraktów. To śleboda, nie? Wolność to śleboda. Śleboda, tak. Czyli nie ma ślebody, tak? Jest tak. Kontrakt. Dobrowolnie, dobrowolnie. Aha. W ogóle uważam, że lepiej się nie brać ślubu. Bo znam takie małżeństwa, do końca oni się bali brać ślub, żeby nigdy się nie rozstali, mieli dzieci. No dobrze, ale pani zastraszyła księdza. Powiedziała tak, ksiądz mówi, nie będzie ślubu. A pani powiedziała, nie, to będę żyła bez ślubu. Tak. Tak było? Tak było. No i co było potem? A ksiądz powiedział, no to dobrze, to dla konających jutro ślub. No i dali dla konających. Tak, bo ja powiedziałam, nie muszę mieć ślubu. No ale potem drugi raz też pani wzięła ślub i były łzy, czy już nie? Nie. A, to cywilny. Nie, żadnych ślubów. Ale pierwszy był kościelny. Tak, to znaczy ja nie musiałam, ale on był bardziej pobożny. Ja to z pobożnością wojowałam, z księdzem na chrzcie krzyczałam, nie chcę księdza. Jedyny popiełuszko, ale nie tylko jedyny. Ja takich w życiu spotkałam 4 księży prawdziwych, których kochałam bardzo. W dzieciństwie był ksiądz cudowny, skwirut. On za sutannę do góry, na oklep, na konia i przylatywał do nas i bawił się ze mną. Och, bardzo go. A w co się Wszyscyśmy go kochali. A w co się to był wikary, nie proboszcz. Ach, różne. Musiał mnie nosić na barana, nie wiadomo co. To, co wymyślałam. Kocha dzieci po prostu. Tak, ale i rodziców towarzyskich, on się tak nudził tam. Z proboszczem nie miał żadnego kontaktu. To się jeździło do kościoła na mszę w niedzielę i ksiądz zawsze w kazaniu straszył tymi diabłami, jak smażą w smole. Ja nie lubiłam dlatego Pana Boga. Widziałam jeszcze, taka Biblia była Dorego. Dore z ilustracjami. No i na pierwszej stronie był taki staruszek, się wychylał, to był Pan Bóg. Ale mała Danusia modliła się do słońca. Tak, bo daje ciepło, życie. Bo ja uważałam, jak leżałam w południe na łące, że to jest Bóg. Bez Niego nic by nie było. A ksiądz Popiełuszko, co takiego w sobie miał, że Pani poszła i za Nim, no i też za... 40 lat byłam niewierząca, nienawidziłam księży. Każdy ksiądz to usiłował mnie nawracać. Ja mówiłam, proszę się nie wysilać. No ale ksiądz Popiełuszko, nie? Popiełuszko, poznaliśmy się w sądzie, w stanie wojennym, aresztowani robotnicy, huty. Ja byłam w komitecie prymasowskim i byłam delegowana na te procesy. Nie tylko ja, bo jeszcze inni aktorzy, ale do końca tylko ja wytrwałam, bo wszystkich UB wzywało i żeby nie. Mnie też wezwali na rozmowę, dlaczego ja chodzę na te procesy. Ja mówię, bo się nudzę, teatry są zamknięte. A to jest przecież teatr. Tak, to prawda. Tak. I mówię tak, dziś nie byłam, boście mnie wezwali, bo mówi, niech pani nie chodzi. Od jutra będę chodziła jednak dalej i chodziłam do końca, nic mi nie zrobi. Natomiast Popiełuszko właśnie na tych procesach, on się pyta, wolne krzesło? Tak, proszę. I przedstawił się. Nazywam się Popiełuszko, z tym księdzem, myślę sobie, o matko, ksiądz mi będzie tu siedział. Ale przerwa jest, on mówi, to co, idziemy na kawę? O, nieźle, młody ksiądz na kawę, dobrze. I jesteśmy na kawie, a on mówi tak, proszę pani, ja raz w miesiącu odprawiam mszę za ojczyznę. Czy pani by na takiej mszy nie przeczytała wiersza? Ja mówię, proszę księdza, do kościoła nie chodzę, jestem niewierząca, wobec tego nie będę brała. A on mówi, to, że pani niewierząca do kościoła nie chodzi, to nie szkodzi. Pierwszy ksiądz, który powiedział, że nie szkodzi, że jestem niewierząca i że do kościoła nie chodzę. Bo wszyscy mnie nawracali. I te dwa słowa, nie szkodzi, wróciły mi później wiarę i dały to, że ja się z nim zaprzyjaźniłam. Te dwa słowa. To było coś cudownego w pół popiełuszki. On jednej rzeczy nie rozgrzeszał. Nienawiści. To był jedyny grzech. Jak znajoma poszła się do niego spowiadać, to on mówi do niej, ty mnie nie nudź. Powiedz, czy nienawidzisz. No mi tak, to ci nie dam rozgrzeszenia. A inne grzechy to powiedział, ty mnie nie nudź. A mnie powiedział tak, wiesz co, jak idziesz do kościoła, no, przeżegnasz się ten święconą wodą, to wszystkie grzechy masz odpuszczone, nie musisz spowiadać. Nie rozgrzeszał nienawiści. Ksiądz z panią jest codziennie. Ja sobie do niego mówię, czy rozmawiam. Ja mówię, przepraszam, że cię nudzę. Można rozmawiać z umarłymi? Tak. Oczywiście. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. I pamiętaj, nie martw się. Dobranoc, skarbiec. Wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. Wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie kruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje.